хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Депутатка Бундэстагу ад фракцыі «Зялёных» Мары-Люіза Бэк заклікала беларускія ўлады неадкладна паведаміць пра месцазнаходжанне палітвязня кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Раней паведамлялася, што Саннікава 20 верасня накіравалі этапам з Наваполацкай калоніі ў Бабруйскую. Да абеду 23 верасня інфармацыі пра тое, што палітвязня давезлі да новага месца прызначэння, няма. Былыя палітвязні называюць беларускія турэмныя этапы, якія праходзяць у нечалавечых умовах, дадатковым здзекам са зняволеных. Паведамляе Валер Каліноўскі. З Наваполацку да Бабруйску 340 кіламетраў. Гэтую адлегласць палітвязень Андрэй Саннікаў не можа пераадолець амаль 4 дні. Жонцы палітвязня Ірыне Халіб тэлеграмай ад імя начальніка Наваполацкай калоніі паведамілі, што Андрэя атапавалі ў Бабруйск 20 верасня. 23 верасня па абедзе яна пайшла ў дэпартамент выканання пакарання ў МУС, і там ёй вельмі коратка адказалі на пытанне, дзе Саннікаў. У дарозе. Былы палітвязень Ілля Васілевіч толькі аднойчы ехаў этапам з Менску ў Магілёў. Ягоны шлях заняў 16 гадзін. Сначала людзі пішуць опісы, потом людзей выводзяць з вещамі, они аддаюць ці опісы там каму-то з міліцыянераў, потом всех апускаюць так называемыя адстойнікі, то есть транзітныя камеры. Они знаходзяцца ў этих транзітных камерах некаторае время, потом іх грузяць в автозакі, везуць на вакзал, конвоіруюць поезд до места вакзала того города, в который их перевозят. Далее опять в автозак, как бы, и в колонию. Іншому вязню площі Фёдору Мірзаянову довелося ехаць этапам нашмат даўжэй. Шлях з Валадаркі да Івацавіцкай калоніі заняў 3,5 дні. Звычайна ж, этап займае да тыдня, кажа Фёдар, бо турэмшчыкі чакаюць, калі збярэцца гурт арыштантаў на поўны сталыпінскі вагон, якім іх перавозіць, чапляючы да звычайных пасажырскіх цягнікоў. Таму большую частку этапу даводзіцца сядзець у жудаснай транзытнай камеры. Фёдар Мірзаянов. Условия на самом деле ужасные. Камера была там настил, два уровня настила деревянные. На них лежат матрасы, которые никогда, наверное, не стирали. Их очень сильно воняет. По всей этой камере летают мухи. Конечно, горячей воды там нет, только холодная. Туалет это такая черная грязная клоака. Ну и в этом помещении человек 20 обычно набито. Собственно, вот что такое этап. Это в этой помещении можно провести 3 дня, можно провести и неделю. Там нет ни медицинской помощи, нету ни газет, ни писем, ничего нет. Паводле Фёдара Мірзаянова, само знаходжанне ў такой транзытнай камеры дадатковы здзек засуджанага. Яму незразумела, чаму Саннікава раптоўна вырашылі перавесці ў іншую калонію. Ситуация такая специфическая. Может быть, из него хотят выбить это признание помилования. Но, может, к нему там применяют какие-то, ну, методы воздействия, там, не знаю, психологические, физические, для того, чтобы получить это прошение о помиловании. Подобные думки и Илья Васильевич. Я не исключаю той возможности, что это сделано специально. Специально оттягивается время для того, чтобы сказать такое воздействие. Человек устает, постоянно на него давит все, что вокруг, потому что все вокруг, где бы то ни было, у них в серых тонах, железное вокруг все. Это быў Ілля Васілевіч. Сёння магілёўскія актывісты шукалі Дмітра Дашкевіча. Яны прынеслі яму перадачу ў СІЗА Магілёва, які размешчаны на адной тэрыторыі з турмой нумар 4. Сюды асуджаны палітык быў этапаваны 19 верасня з папраўчай калоніі ў Горках. Аднак ў СІЗА ім заявілі, што Дашкевіча там няма. Начальнік магілёўскай турмы Александр Ламаза пацвердзіў інфармацыю, што лідара маладога фронту Дашкевіча этапавалі ў следчы ізалятар нумар 2 Віцебска. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі, сустракаючыся сёння ў Варшаве з беларускім журналістам Андрэем Пачобутам, паўтарыў патрабаванне еўразвязу аб вызваленні ўсіх палітвязняў Беларусі. Мы спадзяемся, што беларускія ўлады вызваляць і рэабілітуюць усіх лідараў ды пацярпелых 19 снежня. Гэта зрабіла б магчымым узмоцнены дыялог еўразвязу з Беларусю, таксама і ў справе эканамічнай дапамогі. Сікорскі таксама нагадаў, што Пачобут быў вызвалены з турмы таксама дзякуючы і высілкам польскага ўраду, ды выказаў спадзяванне, што павяртанне ў Беларусь журналіст зможа напоўніцу карыстацца сваімі грамадзянскімі правамі. Ну а ўлады Беларусі вуснамі Міхаіла Хвастова парэкамендавалі еўразвязу не ўмешвацца ў палітычную барацьбу ў іншых краінах. З такой заявай выступіў 22 верасня прадстаўнік Беларусі пры аддзяленні ААН у Жэневе Міхаіл Хвастоў падчас дэбатаў у рамках 18-й сесіі Рады па правах чалавека ААН. Паводле словаў Хвастова, у вольным свеце ніхто не можа загадваць людзям, як яны павінны жыць і куды ім рухацца. Хвастоў таксама падкрэсліў, улады Беларусі будуць дамагацца таго, каб пытанне аб сітуацыі ў краіне было знятае з парадку дня Рады ААН па правах чалавека. Паводле яго слоў, незадаволенасць прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі з'яўляецца ўмяшаннем ва ўнутраныя справы краіны, а абмеркаванне беларускага пытання паказала ўсе дэфекты Рады па правах чалавека. Прадстаўнічая беларуская дэлегацыя накіравалася ў Вашынгтон, дзе праходзіць штогадовая сесія Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку. Ці мае шанс беларускі бок атрымаць крэдыты МВФ? Якія змены павінны адбыцца для гэтага ў беларускай эканоміцы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Взотнікаў і намеснік старшыні АГП эканаміст Лео Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Экспертыза свабоды» пазней у нашым эфіры. І сёння ж у Вашынгтоне павінна адбыцца прэзентацыя даклада, які падрыхтавалі праваабарончая арганізацыя Freedom House і Цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі ў ЗША. Ён называецца «Дэмакратычныя перамены ў Беларусі. План дзеянняў». У дакуменце ўтрымліваюцца рэкамендацыі заходнім палітыкам беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці наконт таго, якія дзеянні могуць прывесці да змены ўлады і дэмакратычных ды рыначных рэформаў у Беларусі. З тезісамі дакладу вас пазнаёміць Сергей Шупа. Справаздача паслядоўна праводзіць думку, што рэформы ў Беларусі могуць наступіць толькі пасля таго, як прэзідэнт Александр Лукашэнка будзе адсунуты ад улады і адкідае дыялёг з дзейнай уладай як шлях да зменаў у бок дэмакратыі і рынкавай эканомікі. Аўтары справаздачы прапануюць захаду ўзмацніць ціск на рэжым Александра Лукашэнкі, пашыраўшы эканамічныя санкцыі на іншыя беларускія прадпрыемствы, прыкладам «Беларускалій», «Белтрансгаз», кампанію мабільнай сувязі «МТС Беларусь», «МАЗ», «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод». Аўтары таксама заклікаюць ЗША і Еўразвяз адназначна выказацца на конт фінансавай дапамогі Беларусі. Крэдыты ад МВФ і іншых фінансавых інстытуцый Захаду павінны выдзяляцца толькі пасля вызвалення палітычных вязняў. Бяручы пад увагу досвед эканамічных трансфармацыяў краінаў сярэдняй Еўропы ў пачатку 90-х, эксперты раяць Захаду ўжо цяпер падрыхтаваць варыянт эканамічнай трансфармацыі для Беларусі, які быў бы ўсеахопны, незваротны і непрацяглы ў часе. Сярод палітычных рэкамендацый справаздача ставіць асаблівы націск на намаганнях Захаду дзеля вызвалення ўсіх палітычных вязняў Беларусі, на пашырэнне фінансавай дапамогі беларускім продэмакратычным актывістам і грамадзянскай супольнасці ды ўзмацненні падтрымкі высілкам, накіраваным супраць інфармацыйнай блякады ў Беларусі. Аўтары справаздачы лічаць, што трэба ўзмацніць і падтрымаць вяшчанне на Беларусь Белсату, Радыё Свабода, Еўрапейскага радыё для Беларусі, ды арганізаваць новыя каналы перадачы інфармацыі, уключна з голасам Амерыкі. Беларусь, падкрэслівае справаздача, павінна быць трактаваная Захадам і асабліва Злучанымі Штатамі як краіна, якая належыць да зоны стратэгічных інтарэсаў Захаду, а не як краіна, на якую звяртаюць увагу толькі ў выпадках парушэння правоў чалавека. Сергей Шупа пазнаёміў вас з тэзісамі даклада, якія павінны быць сёння прэзентаваныя ў Вашынгтоне. Рэакцыяй на даклад беларускіх палітыкаў пацікавіўся наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Абсолютно правильными называя такие высновы сустаршыня аргкамітэту у справе стварэння партии «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Безумоўна, для еўрапейскіх палітыкаў не звяртаць на Беларусь увагу як на стратегічнага партнёра, гэта вялікая памылка, таму што ў кантэксце таго, што Літва ўжо ўваходзіць у еўрапейскі звяз, Украіна, па крайняй меры, зараз дэкларуе таксама скіраванасць на цеснае супрацоўніцтва з Еўропай, Беларусь з гэтага працэсу выпасці не можа проста. І яна будзе альбо добрым суседам еўрапейскага звязу, альбо будзе ворагам, якога будуць выкарыстоўваць іншыя, ну, скажам, Расія, альбо вот зараз уже беларускае кіраўніцтва, па ўсім відаць, вядзе перамовы пра стратэгічнае супрацоўніцтва з Кітаем. Не зусім дакладнымі лічыць рэкамендацыі экспертаў эканамічнай сферы фінансавы аналітык Сергей Чалы. У прыватнасці, эксперты раюць апазіцыі глядзець на рукі ўраду пры продажы важных для эканомікі прадпрыемстваў і агучваць кожны выпадак прыватызацыі па цане ніжэйшай за рынкавую. А ў нашых умовах на першы план выходзіць не цана, а працэдура прыватызацыі, перакананы спадар Чалы. У нас проблема какая? Очень сложно сказать, какова на самом деле рыночная цена. Поэтому утверждать, что продажа была ниже рыночной цены, это, в общем, довольно сложно. Чаще всего у нас в качестве цены используется балансовая стоимость с коэффициентами, с поправками на инфляцию. Она, на самом деле, для многих предприятий весьма завышенная оказывается. Просто в отсутствии рынка нет возможности рыночную цену узнать. Тому, протягивая экономист Чалы, найперш треба сочить за проведением аукционов у Беларуси. Скорее надо было смотреть на то, что когда организуется аукцион, там есть только один участник. То есть очевидно, что это коррупционная схема там для своих. Более того, были случаи, когда появлялся еще один участник, который уже вполне реальный был, допустим, инвестор, то этот аукцион отменялся. То есть вот такие вещи, да, за ними действительно имеет смысл следить. У докладе Заходу рают узмацнить свое послание до белорусской номенклатуры, подтвердить, что теперешние санкции, визовые и экономичные, будут заменены щедрой финансовой допомогой, коли Беларусь стане на шлях демократичных и экономичных реформ. Былы кіраўнік беларускіх профсоюзов Владимир Ганчарик згадывая, что это не новая пропанова. Однако заполоханные чиновники на ей наурад ці адгукнуцца, каже он. Я не ведаю, для чего это робится. Это то же самое, что на две те же грабли наступать. Пропанова, конечно, слушная, и треба было подтримать. Але, ну, буду пессимистом в этом выпадку. Уладзімір Ганчарык і іншыя палітыкі абмяркоўвалі рэкамендацыі Freedom House для Захаду і Беларусі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Доўгае тапаванне Андрэя Саннікава з калоніі ў калонію хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі прыняў сёння ў Варшаве гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута. Сікорскі таксама паўтарыў патрабаванне вызвалення палітвязняў. Ініцыятары народнага сходу заклікаюць уладу прыйсці да людзей 8 кастрычніка і патлумачыць прычыны пагаршэння жыцця. Народныя сходы адбудуцца ў 28 гарадах Беларусі. Freedom House і Цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі падрыхтавалі рэкамендацыі, якія дзеянні могуць прывесці да змены ўлады ў Беларусі і правядзення дэмакратычных рэформаў. На судзе аб тэракце пацярпелыя пачалі выказваць прэтэнзіі да дзяржавы, чаму органы правапарадку прагледзелі сапраўдную небяспеку. З вами Радыё Свабода і пераходзім да эканамічных тэмаў. Рынкавы і афіцыйны курсы беларускага рубля працягваюць рух на збліжэнне. Па выніках сённяшніх таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель зафіксаваўся на чарговай рэкорднай адзнацы – 7890 за даляр. Тым часам Нацбанк працягвае курс на абясцэньванне рубля. Афіцыйны курс ужо большы за 5500. Цяпер разрыў паміж двума курсамі крыху перавышае 40%, тады як на пачатку верасня набліжаўся да 100%. У якім сегменце ўлады збіраюцца злучыць два паказнікі ў адзін? Пра гэта Ігар Карней. Дзяржаўныя кіраўнікі на ўсіх узроўнях заяўляюць пра значныя рэзервы для ўмацавання рубля. Прапаганда спасылаецца нават на дзелавую супольнасць, прадстаўнікі якой нібыта вылічылі сапраўдную вартасць нацыянальнай валюты – 4000 за даляр. Правда, эканаміст Владзімір Карагін, якому дзяржаўныя СМІ прыпісваюць аўтарства падобных разлікаў, удакладняе. Такая лічба была б цалкам рэальнай, каб улады адэкватна адрэагавалі на сітуацыю на самым пачатку валютнага крызісу – у сакавіку-красавіку. Теперь же догнять тягник абсолютно марно. Цитирует один кусочек из того, что надо говорить. Есть программа действий совместных правительства Национального банка. К сожалению, она засекречена. Туда вошли многие предложения делового сообщества, расширение рынка ценных бумаг, ряд других позиций. Если будет правительство последовательно в осуществлении этой программы, успеха можно добиться. Но, надо прямо сказать, вернуть ситуации декабря 2010 года, навернуться к тем курсам валют, то, видимо, устойчивости будет очень сложно. Надо будет не менее 2 лет работать последовательно и напряженно для того, чтобы стабилизировать рынок. Вывести на равноважный курс белорусского рубля улады обещают у другой декаде кастрычника. Тенденции опозднего тыдня демонстрируют, у які бок зрушивается запланованное выравновывание позиций. Старшиня клубу финансовых директоров Андрей Карпунин перекананы. При теперешнем объеме торгов этому сприяє только одно – администрационное вмешание. Они ведут к вилке 7-7500, чтобы после 20 октября назвать этот курс единым и после этого отчитаться перед антикризисным фондом Еврозеса, Международным валютным фондом, получить следующий транш денег. Задействован ли административный ресурс? Без административного ресурса подобное сделать вообще невозможно. Другое дело, насколько адекватно он задействован. Не ограничивается ли спрос на валюту? Всех ли пускают на биржу, чтобы купить валюту? Не обязывают ли экспортеров, там банки, наоборот, вливать валюту на эту биржу? Як лічыць суразмоўца, важна, каб улады не перагнулі палку ў жаданні максімальна ўмацаваць рубель, наблізіўшы яго да цяперашняга афіцыйнага курсу. У такім выпадку экспартэры зноў будуць трымаць валюту, не жадаючы яе прадаваць па нявыгадным курсе, а людзі перастануць несці СКВ ў абменныя пункты. Дык што, рэанімацыя чорнага рынку? Говорить Андрей Карпунин. Государство очень хотело задействовать хотя бы несколько миллиардов валюты от населения. Частично эта задача выполнилась. Много валюты принесло населению. Но будут ли они сдавать по 7, когда они недавно могли сдать по 9? Если на бирже всем будет хватать валюты, теоретически население смирится с тем, что валюта стала по 7. Массово, конечно, люди не будут сдавать доллары, чтобы сделать вклад в Беларусьбанке в белорусских рублях. В надежде на 45% годовых. Такого люди, конечно, уже не будут делать. У ситуации глубокого финансово-экономичного кризиса Беларусь мае потребу у значным внешнем кредитовании. Однако отповедные донорские структуры потребуют от белорусских уладов коренных экономичных переутворений, уключно со стабилизацией на валютном рынку. У отворотном выпадку на допомогу нема чего и различивать. Передавал Игорь Корней. Змены курсу даляра і рубля ды павышэнне цэнаў пакуль не спынілі наплыў расійскіх шоп-турыстаў у памежныя рэгіёны Гомельшчыны. Прынамсі, нават у будні жыхары суседніх Новазыбкава, Клінцоў, Краснай гары прыязджаюць у Гомель, каб купіць найперш харчы, а радзей прамысловыя тавары. Пакуль гэта выгадна. Паведамляе Вячаслаў Кулік. Гаворы спадар Александр, жыхар Клінцоў, які прыехаў з жонкай і дзецьмі ў гіпермаркет «Лінія». Чувствительно, да, когда сходишь на базар у нас в России, оставишь 1000, возьмешь маленькую сумочку и приедешь к вам, допустим, в «Линию», поменяешь ту же российскую 1000 на ваши зайчики и возьмешь тележку, загрузишь багажник, вот это сразу ощутимо. Расеец кажа, што прыязджаў у Гомель нават тады, калі за расійскі рубель давалі 170, 200 і 300 беларускіх. Прыязджае цяпер, бо выгадна. Выгадна все равно. 240 дают на границе. Купим даже в банке 210. Все равно поменяем, все равно купим ваши молочные продукты, хлеб, спиртные напитки батьковские хорошие. За 3 бутылки ваших у нас только 1 можно купить. Спадарня Людмила з Новазыбкава сцвярджае, што нейкага рэзка абвалу свайго рубля расейцы яшчэ не адчулі. Он прыгает туда-сюда, то меньше, то больше. Ну, я не сказала бы, что у нас какой-то там обвал. Ну, просто у вас здесь дешевле, мы приезжаем и берем. Все равно выгодно, подешевле нам. Качественные продукты у вас повкуснее, конечно, чем у нас. Особенно молочные. Конечно, немножко вот сейчас как вот у нас сравнялось, как все равно дешевле. 30%. Падзенне расійскага рубля задачыла многіх прадпрымальнікаў, якія стаялі нядаўна ў чэргах ля абменнікаў, каб набыць хоць якую валюту, у тым ліку і расійскія рублі. Оповедая гомельские предпринимальники, громадский активист Владимир Непомнящих. В то время, когда не было никакой валюты и я стоял в очереди, я вынужден был покупать российский рубль, потому что покупал на вокзале, там в основном сдавали россияне, поэтому у меня не было выбора. Конечно, если бы у меня был выбор, я брал доллары, ну, на худой конец евро. Предпринимальник каже, что зараз на раздорожье, коли менять российские рубли на доляры, богато стратишь. И сейчас вот я на распутье. Менять пока в любом случае не буду на доллары, потому что я окажусь в убытках больших. Ну и многие пролетели, особенно те, кто не ездит на Россию, ездит, допустим, в Украину или в Польшу, тем вообще Россия не нужна. Ну а зараз наше питання. Цены у Беларуси на все растут, а доляр таннее. С чем, на вашу думку, это связанное? Послухаем меркаванні гарадзенцаў. Но у меня такое впечатление – нестабильность у стране. Вот так я понимаю. Потому что тут хвалят батьку, а оно идет все. С одной стороны красиво идет, а с другой наоборот. Правая рука хорошо дает, а левая забирает. Просто денег напечатали много, надо их изымать как-то. Вот и все. Это закон экономики. Сколько? 17 триллионов за прошлый год, я слышал в интернете. Ну вот и все. Нужно как-то, как массу подавить, если не получается. Мне кажется, что с упадком государства, и это дефолт. Государство не платеспособное. Вот. А сколько мы потеряли? Он нас еще в большую яму ввел, чем до выборов. Как бы закономерностью она к этому шло. И как руководитель государства он должен был предвидеть и видеть это. Ну а тут уже сказал, извините, как получилось. А у нас папик хорош. И доллар у нас зависит не от рынка, а от папика. Поэтому у нас доллар, как он захочет, так он и есть. И рынок здесь ни при чем. Рыночная цена у нас на доллар не влияет. С экономикой, наверное, скорее всего, что у нас экономика сейчас ослабла. У нас стала нестабильная, как бы, и с этим связано, что стал доллар падать, и стали цены повышаться, как бы. Президент, наверное, керует, а кто еще этим будет керовать, что у нас так, но с этим, наверное, не хватает бюджета, наверное, денег не хватает, поэтому запасов, поэтому у нас и так становится, что доллар падает, а цены, наоборот, поднимаются. Я не знаю, я так думаю, это все связано, чтобы валюту собрать в одно место, государство. Вот и все. Конечно, штучно. Вы знаете, меня эта проблема не очень волнует. У меня денег нет. Я живу от зарплаты до зарплаты. Поэтому есть он тот доллар, сколько он стоит. Ну, живем тем, чем живем. Это были отказы Городенцеву. Як выглядае Максім Гарэцкі 21-га стагоддзя? 26-гадовы праграміст нарадзіўся ў Маскве, гаворыць па-расейску. Тры пакаленні сям'і Гарэцкіх у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Перадача Александры Дэнько пазней у нашым вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. Увесь цэнтр Менску насычаны камерамі, на якіх можна бачыць рух чалавека. У гэтым пераканаліся тыя, хто меў магчымасць прысутнічаць сёння на працэсе над Дмітрыем Канаваловым і Уладам Кавалёвым. Яны асноўныя падазраваныя ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка. Сёння праглядаліся якраз непасрэднае відэа з дня тэракту. Пра дэталі я запытала нашага корэспандэнта ў судзе Алега Груздзіловіча. Ну, найперш там было зафіксавана, што все гэтыя відэа былі пад пратакол забраны ў пэўны момант з гэтых вось назіранняў, да, дзе гэта ўсё захоўвалася. То есть ім гэтым відэам было прыдана ў следстве задакументаванасць. Гэтых відэа было шмат. Былі відэа і пра тое, як прыехаў Канавалаў, выехаў з Віцебска ў Менск, як он з Менску быў сустрэты Кавалёвым, як яны ехалі разам з гэтай сумкай у метро, як потым Канавалаў ездзіў увечары 10 красавіка, так бы мовіць, на рэкагнасціроўку, высвятляў, у якім месцы ён будзе ўсё гэта закладваць, ну, так следства мяркуе. І асноўнае відэа это вот тычыцца падзеяў вечара 11 числа, як ён з сумкай праехаў у метро, як ён прыехаў на Купалаўскую, перайшоў на Кастрычніцкую, як ён заклаў эту сумку каля лаўкі, як потым адбыўся выбух, і ўсё вот это зафіксавана відэа. Але раней, калі в інтэрнэце, прынамсі, выставлялася вось гэта відэа, многія людзі пыталіся, як вось у гэтым сілуэце, размазаным, маленькім, як можна пазнаць канкрэтнага чалавека. Вы цяпер, калі бачылі гэта відэа і бачылі таго падазраванага Канавалава, які сядзіць у клетцы, вы маглі вот ідэнтыфікаваць таго, хто там быў на відэа, хто там хадзіў з гэтай сумкай? Ну, найперш, сапраўды, па тэлебачанні тады нам паказалі адно відэа, там чалавечак быў маленькі. Тут я яшчэ раз паўтараюся, было шмат відэа, і Канавалаў быў, как бы, цалкам ва весь рост, і калі ты бачыш, як чалавек з сумкай праходзіць праз метро на Фрунзенскай, потым гэты ж чалавек такі самы прыязджае ў метро на Купалаўскай, потым ён з гэтай сумкай ідзе на праз пераход у метро Кастычаўскай, то ты пэўна ведаеш, што это гэты чалавек. Алег, што сёння на судзе заявілі пацярпелыя, ці прад'яўлялі яны некія матэрыяльныя прэтэнзіі або, можа быць, падзяліліся некімі сваімі развагамі, заўвагамі? Вогуле на дзіва, я адзначаю, што наш народ вельмі такі добры і талерантны, амаль не гучала сёння ніякіх такіх вось заяваў, як раней пра смяротнае пакаранне. Большасць людзей проста казалі, што ну няма прэтэнзіяў, няма прэтэнзіяў. Яны сканцэнтраваліся на сваіх перажываннях, але ніякіх прэтэнзіяў не выказвалі. Вось з больш чым 9-10 пацярпелых толькі адна жанчына заговорила про 2 мільйони, яна народила дитяті, і ось їй треба то дитяті відходити в санаторій. Ось. Але різні міркування виказувалися. Ось Аліна Лебединська заявила, що не має претензій до обвинувачених, але має претензії до влади, якая до держави, якая дозволила, допустила, що і праз 12 годів, після от перших таких от цих дій, цих людей, вони дійшли потім до теракту, справа дійшла, і вона обвинувачить влади, що це не було предусилено. Еще Захаревич Ольга выступила, она рассказала, что ее сестру Татьяну тягник метро, литерально, видать, она уже была в мертвом стане, Максима, но факт той, что ее переехал тягник. Ее тело было выкинуто выбухом на рейке, вот на супраслеглом боку. І у чомусь тягнік я переїхав. Вона про це заявила і сказала, що я маю претензії до метро. Ну і вельми, після обіду був вельми цікавий виступ свідки. Гэта свідка Фёдорова Аліна, якая бачила чалавека падазронага, яна пісала, што малады чалавек знешні, вот прыкметы, пералічваць прыкметы Канавалова, вёў сябе нервова, быў сумкай. Яна стаяла на платформе 15 хвілін, чакала другого чалавека і заўважыла вось гэтага маладога чалавека, які вёў сябе нервова, сумкай, потым ён сумку пакінуў, потым падымаўся на этот масток, на пераход, яна яго запомніла. И она рассказала следствию про этого человека. Это как, фактично как бы подтвердило то, что мы бачим на видео. Наш корэспандэнт таксама паведаміў, што ў бліжэйшыя дні суд плануе заслухаць у якасці сведкаў і бацькоў Канавалава, якія пакуль не прысутнічалі на працэсе. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Доўгае этапаванне Саннікава хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі прыняў сёння ў Варшаве гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута. Сікорскі таксама паўтарыў патрабаванне вызвалення палітвязняў. Ініцыятары народнага сходу заклікаюць уладу прыйсці да людзей 8 кастрычніка і патлумачыць прычыны пагаршэння жыцця. Freedom House і Центр аналізу еўрапейскай палітыкі падрыхтавалі рэкамендацыі, якія дзеянні могуць прывесці да змены ўлады ў Беларусі і правядзення дэмакратычных рэформаў. На судзе аб тэракце пацярпелыя пачалі выказваць прэтэнзіі да дзяржавы, чаму органы праваапарадку прагледзелі сапраўдную небяспеку.